24/7 dokumentar præsenterer Nana, de unge år. Den anden af to udsendelser om sangerinden Nana Lytters, produceret af Kasper Søgaard. Det var en 4-spors båndoptager, det var sgu da en Fostex. Der var ligesom 4 kanaler, ikke? Og bag på båndoptageren, som fyldte det samme som hvis man lægger en shopping taske på bordet, ikke? Sådan 40x40x noget, ikke? Og der var som sagt 4 kanaler, og for enden af båndoptageren, der var der 4 huller, hvor man kunne sætte nogle ledninger ind, og så kunne man optage, ikke? Jeg fik aldrig kigget i den der manual, fordi jeg spottede jo lynhurtigt, hvordan det fungerede, ikke? I løbet af 14 dage, så var jeg jo bare den sygeste tekniker, der nogensinde havde. Du ved, så kørte jeg det bare. Jeg lavede sound on sound on sound on sound, ikke? Jeg lavede 15 stemmer oven i hinanden, altså på de 4 spor, ikke? Det var sygt fedt. Altså, det var ubeskriveligt, altså. Det var også igen det der med en billet væk fra alt det lort, ikke? Altså. Og så en uendelig verden, der åbnede sig. Alt kunne lade sig gøre. Jeg begyndte at indspille og sad med høretelefoner på, og så var det så grineren, fordi jeg boede i stueetagen hos mine bedsteforældre, som havde sådan en rækkehus nede på Olufsvej. Jeg rykkede ud af kollektivet, boede hjemme i et lille år, og så flyttede jeg derover og lejede simpelthen stueetagen, ikke? Og så sad jeg der med høretelefoner på, og så det, der var så grineren, det var, at min morfar, han... jeg sad med høretelefoner på, ikke? Og så nogle gange, når jeg sad der og var fuldstændig væk, så pludselig stod han bare sådan midt i stuen, ikke? Og jeg fik et chok, simpelthen. Og så kom han med et eller andet fuldstændig latterligt. Altså, det der håndklæde, der lå på, altså du ved ikke, et eller andet fuldkommen latterligt, ikke? Og hvorfor? Fordi han bare var så fucking nysgerrig, ikke? Og han var så hæmmet, altså han var min stemorfar, skal det lige siges, fordi min rigtige morfar, han var en fantast, ligesom mig selv. Men min stemorfar, han var meget hæmmet, meget sød, men meget hæmmet. Og han kunne bare ikke få det over sine læber og ligesom sige, Gud, hvor er det spændende, gider du ikke vise mig, hvad det er, du sidder og laver? Så alle hans krumspring, du ved, og, altså den der ballet, han dansede for at komme bare sådan lidt i nærheden af den der, af det der vidunder af en båndoptager, han kunne. Og så det der med, altså fordi i hans hoved, han kom fra det, altså det, han var sådan en mutant, hvis man kan sige det, en mutation ud af en dum, fattig familie, for nu at sige det lige ud, ikke? Som oven i købet slog hånden af ham, da han blev klog og blev uddannet og så videre, ikke? Så synes de jo, at han havde svigtet. Det var med den på, ikke? Så du kan forestille dig hans fuldstændig altså syre trip at se en 18-årig pige sidde bøjet over det der apparat. Altså jeg laver lavede 8 sange, tror jeg, på engelsk. Og dem, de røg sig på spillet her mor på et kassettebånd, almindelig kassettebånd, og som jeg så havde med i tasken. Så mødte jeg hende, og så hørte jeg det der bånd, og det var bare rigtig godt. Det var meget originalt, og meget talentfuldt, og meget professionelt. Hun havde lavet det på sådan en 4-spors båndoptager. Og så sagde jeg, det skal da udgives. Altså, du skal da ikke lave et band først, du skal da lave en plade først, for så kan du komme ud og spille alle mulige steder, fordi det er der bare potentiale i. Og så fik jeg lov at shoppe det for hende. Og så gik jeg til 2-3 pladeselskaber. Sonet, CBS og så Replay, som det så blev. Og der havde de allerede hørt det, for Peter Bieger havde været og spillet for dem. Vi havde jo Werner Studio, og der havde... Jeg så kontoret nedenunder, og det var der, at Replay startede. Og så en dag, så kommer Peter Biker ned på kontoret og siger, Henrik, jeg har noget, du skal høre. Det er simpelthen ret spændende, det her. Og så spillede han kassette med, jeg tror, det var 4 numre. Og en ung pige, som hed Nana, som selv havde lavet alle 4 numre. Hun havde selv indspillet det på en 4-spors båndoptager, spillede keyboard og lavede nogle basslinjer på keyboard, og så havde hun lagt kor på, og så selvfølgelig sin leadstemme. Så ikke alene havde hun indspillet det, men hun havde også selv indspillet det, altså overdubbet og, du ved, styret med teknikken, med diskanter, bass og sådan noget. Det lød ret spændende, det lød virkelig godt. Hun sang godt, og musikken var rigtig spændende, og det var anderledes. Det var sådan en rigtig singer-songwriter, du kunne høre, det var en her, som lavede sin egen sang, som sang på sin egen måde. Og det var imponerende, at hun på den måde kunne indspille det selv, altså i en alder af 18 år. Jamen jeg tænkte, det var fantastisk. Altså, jeg tænkte, der var vi jo lige startet, Replay var startet i 81. Første plade, vi udgav, var med Halberg Larsen. Så havde vi udgivet 1 eller 2 mere, der ikke rigtig blev til noget. Og så det her var, jeg tror det her var i starten, det var foråret 83. Så jeg var ret fyr flamme og tænkte, det kunne vi godt tænke os at udgive og arbejde med. Men ja, der havde jeg ikke mødt hende selvfølgelig. Så sker der det lidt senere, havde Nana så teamet lidt op med, foruden Peter, så med Kim Sagild, som jeg havde spillet med i Abugiamas, og kendte det vildt godt. Og han havde så tilbudt Nana at hjælpe hende med at få en pladekontrakt. Så han var begyndt at shoppe lidt rundt, som man kalder det. Og jeg tror, at vi var det tredje selskab, som han talte med dengang. Og det ender så med, at vi holder det afsluttende møde hos en lejlighed ude på Strandboulevarden hos Nannas mor. Og det husker jeg meget tydeligt. Det var med Kim, og så Nana, og så mig. Og der snakkede vi så om betingelserne, hvor man skal have royalty, og hvad der var i indspilningsbudget, og hvordan vi skulle gøre det og strikke det sammen. Altså sådan, den korte version, det er, at så dumpede der simpelthen en kontrakt ind af brevsprækken, ikke? Det er ikke så tit, at sådan noget sker som begin. Men det er ikke meget galt, fordi jeg havde højst, altså jeg tror, jeg havde talt med dem i telefonen, ikke? Med hvem? Replay Records. Måske havde jeg mødt dem en enkelt gang eller noget, men jeg kan huske det der med at jeg havde kommunikeret så fucking lidt med dem, og så kom der bare den der kontrakt, ikke? Og det var sådan på den ene side super fedt, men på den anden side så sad, altså min mor og jeg, vi sad ved spisebordet, ikke, med hver vores ADHD og kiggede på hinanden og tænkte, det her, det er ikke vores stærke side. vi er mere til at, hvad hedder det, sådan svævende oven vand, ikke? Altså det der med kontrakter og tal og penge og alt sådan noget der, det er der ikke rigtig nogen i min familie, der har styr på. Og så blev det også derefter. jeg tror, jeg altså fik et par kolleger til at kigge den der kontrakt igennem, og jamen, det ser da meget fornuftigt ud og sådan noget. Men altså, det var jo en tid, hvor we were pioneers, du ved, ikke? Der var fandme ikke meget præcedens, altså. Så du ved, og jeg mener, der var jo ikke nogen, der havde altså nogen sådan så voldsomme forventninger. Altså det havde jeg, men det var ikke noget, jeg skiltede med. Men anyways, jeg skrev den under, ikke? Og så lavede jeg min første plade, som hed Slidt og Ret Nana, ikke? Og allerede der ville hun gerne have nogle mennesker omkring sig. Så vi skulle finde en producer, og af forskellige omveje, så endte det med, at Kasper Winding var på tale, og der var også nogle andre, men han havde ikke tid, og så det endte med indtil sidst, at jeg tror måske, det var mig, der forestod Kim, om ikke han kunne forestå det, og så kunne vi se, hvor langt det kunne bære. Og det var sådan egentlig, at det, ja, så kom vi i gang på den måde. Og så, så skulle jeg så spille guitar på det, og så blev det så Helge Solberg, som senere har spillet med mig i noget, der hed Tas, en trio, lidt senere, lidt sjov. Eller tidligere faktisk havde han spillet med mig. Og så foreslog jeg Kasper Winding som producer, fordi ham havde jeg spillet med nogle år og lavet nogle plader sammen med i hans navn. Men han meldte afbud umiddelbart før vi skulle i studiet, fordi han havde mødt en flot pige nede i Milano, som hed Gitte Nielsen, senere Stallone. Og så stod vi der uden producer, og så sagde pladeselskabet, altså Henrik Bødker, hvad med at du gør det? Og jeg havde lidt erfaring, og så gjorde jeg det, og så var vi i gang på den måde. Hun havde god humoristisk sans, utrolig sød og meget spændende. Og var en pige, som virkede meget determineret. Altså det her med at skrive sange og selv arrangere det, det var simpelthen, det var det, hun var sat i her verden for. Det var ret tydeligt. Så var det klart. Hvordan mærkede du det? Jo, men det mærker man. Nu har jeg selv spillet musik, ikke? Man mærker på nogle mennesker, de brænder virkelig for det, ikke? Jeg kunne ikke forestille mig, at hende lave andre ting, egentlig. Ord som originalt, altså virkelig som originalt, og så med tråde tilbage til Joni Mitchell, Carly Simon, Beach Boys, Beatles, og så også sorte kunstnere som Marvin Gaye, Ray Charles, Aretha Franklin. Og det er hele min baggrund. Det er jo lige præcis sådan noget kvalitetspop, snakker Beatles og Beach Boys, ikke? Og sort musik. James Taylor kunne jeg også nævne. Altså hun havde hørt på det hele, kunne man høre, ikke? Og hendes destillering af det, det var bare skide talentfuldt. Det var bare enormt godt. Altså man sad sådan med kæben hende og sagde, hold kæft, hvor er det fedt, altså. Hun var bare udadvendt og modig og sjov, kvik i pæren og pæn. Så godt ud også, og det skader jo ikke. Og det ved jeg godt, det må man ikke sige, men det siger jeg. Nogle gange, når hun skulle forklare noget, så var der sådan noget finurligt over det, noget specielt, sådan noget, man skulle lede lidt. Altså, det var spændende at tale med hende om, hvad musik kunne og hvad det ikke kunne, hvilke begrænsninger der var, hvilke muligheder der var. Sådan husker jeg det. Altså, det var stimulerende for mig. Og så da Kasper ikke kunne producere det, og jeg var på der, så var det bare til, at det der, det er lige noget for mig at prøve det her. Jamen, jeg kan huske, at vi taler om hvorvidt det skal være et live-projekt i studiet, som op til det tidspunkt havde været normalt. Man gik i studiet, så mic'ede man et helt orkester op, og så spillede de det, de havde øvet sig på. Eller om vi skulle bruge nogle af hendes demoer. Og der var jeg ret positiv over for, at man skulle bruge nogle af demoerne, fordi de ting, hun havde programmeret, altså de rytmebokse, hun havde brugt, jeg ved ikke, hun havde programmeret, hun havde tændt for en rytmeboks, og den kunne noget, men den måde, hun udnyttede det på, den måde, hun skabte et arrangement ved at lave en basgang, og et keyboardlyd, og et keyboardfigur rytmisk, og så de melodiske og harmoniske linjer og teksten, jamen, så glemmer man helt din rytmeboks. Altså det var sådan noget, det måtte man helst ikke bruge, og sådan noget, det var ikke fint. Og der var hun og jeg, som jeg husker det, enige om, at vi skulle ikke være bange for at bruge noget af hendes som udgangspunkt. Men vi havde jo også øvet med hele orkester, så der lå ligesom sådan en moralsk forpligtelse til at bruge dem til et eller andet. Så de blev så også brugt på noget af materialet. Måske lidt mere, end vi egentlig skulle have gjort, altså set i bagspejlet. Man skulle måske have fulgt hende lidt mere, altså fordi hun var super talentfuld. Altså det, hun ikke havde erfaring med, det var at være i et studie, og kommunikere i et studie, og vide, at når det og det skete, så skulle man tage de og de forbehold. Og her, der kunne vi foretage de og de valg, mellem sådan og sådan og sådan. Altså det vidste hun ikke noget om. Det kom til udtryk i nogle konflikttyper, altså hvor hun meget gerne ville have, at noget skulle ske i en bestemt rækkefølge, og med et bestemt tempo, og så kunne jeg så bare sige, ud fra erfaring og evidens, at det kunne ikke lade sig gøre. Og det kunne hun godt blive lidt vred over, og sur over. Men ikke mere, end at det kunne andre vel også. Altså andre i den samme situation ville måske have reageret på samme måde. Men hun var temperamentsfuld, og det temperament, det kom til udtryk på enormt mange gode måder, men også på lidt nogle trælse måder indimellem. Især for hende, trælse måder. Noget synd for hende nogle gange, synes jeg. Hendes temperament spærrede nogle gange for hendes mulighed for at få de ting igennem, som hun fortjente at få igennem. Jeg kunne følge vældig godt med i det, fordi det var jo næsten hver dag, at man hørte det og hørte blandt, at de var gået med. Så jeg deltog jo også i det sådan med sparring, kan du sige, idéer, hvad jeg synes og hvad jeg ikke synes. Og det, der sker sådan en sund udveksling af idéer om, hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide, og hvad man synes, at der skal gøres, og prøver at ligesom få et frugtbart miljø og respons op at stå. Den første single, vi udsender, det var den sang, der hedder Om lidt, så ligger jeg derned, som jeg fandme også er en meget våvet sang, meget direkte. Det var noget med, at han var blevet uvenner med sin kæreste, og så stod han, og det var faktisk rigtigt, så stod han der med nogle billetter til Grækenland, og så var han simpelthen så direkte, at han simpelthen bare sagde, jeg har lyst at tage med. Jamen, han var min pladedirektør. Men han var jo bare altså en musiker, ligesom jeg selv, ikke? Jamen, det er jo lidt en misforståelse, at vi bliver kærester, fordi at altså, vi var jo for tæt hinanden. Vi var meget tæt på hinanden. Men det skulle helst for os adskilt, at vi arbejdede sammen, ikke? Og det er også, altså, hvis... Men det sker jo tit, at musik og følelser, og lige pludselig, så tager det ene ord det andet, eller hvad skal jeg sige? Det sker jo ikke. Hun følger sin egen sang, om lidt, så lægger jeg derned. Det var det, hun gjorde. Det var vanskeligt at modstå. Ja, det er for os mænd, kan det godt være vanskeligt at modstå. Det må vi vinde om. Vi tog en uge til kost, tror jeg. Og så havde vi simpelthen så sjovt. Vi grinede konstant. Og vi gav den gas. Vi drak store grønne og blå drinks, som jeg aldrig har set mage, og det mener jeg virkelig. Jeg har det stadigvæk sådan, fuck, hvor er det ærgerligt, at jeg ikke fik den opskrift på de der drinks, fordi de havde en blå og en grøn og en rød, og jeg kunne bedst lide den blå. Og det var jo ikke sådan noget med at rave rundt på gulvet eller noget. Det var bare noget med, at vi bare havde det pisse sjovt, og jeg havde aldrig været på charterrejse før, vel? Jeg var pisse bange. Jeg tror, det har sikkert været min første flyrejse, ikke? Og vi badede der om aftenen i poolen, ikke? Og det var sådan et lille sted, ikke? Men altså for helvede, jeg kunne ikke ønske mig mere. Altså, jeg havde sgu allerede næsten ramt loftet der, ikke? I hvert fald, hvad skal man sige? Ikke arbejdsmæssigt, men jeg var lykkelig. Jeg var tilfreds. Men bliver I kærester der, eller hvad? Ja, vi blev kærester på den ferie. Og, Og det der med, at han bare altid sagde alting, som de var. Og var på den måde, altså var han utrolig nem at omgås, ikke? Og så uanset hvad fanden der skete, synes jeg, at han var sgu god til at hvis der opstod nogle konflikter og sådan noget, så synes jeg, at han var enormt god til at han var aldrig aggressiv. Han var ude af stand til at være aggressiv. Altså helt bogstaveligt talt. Så hvis jeg blev sur på ham, så blev han helt stille. Og så måske næste dag eller et eller andet. Så kom han, og så havde han tænkt over det, og så fremlagde han noget. Og jamen så på den måde, så kørte det. Men altså, vi fandt ud af efter et par måneder, at det var nok ikke nogen god idé. Vi skulle ikke være kærester. Det var for kompliceret. Og det var vi enige om begge to, så vi kom sådan ud af det, uden at der var nogen, der led nogen krank skæbne, kan man sige. Ikke? Jeg blev faktisk pissur på ham, fordi han tog det så afslappet. Men vi blev hurtigt gode venner igen-agtigt. Fordi vi bare havde en pisse fed kemi. Altså mig og Henrik, vi havde bare altid en skide god kemi. Sådan var det bare. Sker der det, at jeg tror, det er i starten af 84, så bliver jeg ringet op af Bille August. Og jeg mener, at det var fordi, han havde hørt Sidste Chance, som vi talte om før, at han kunne vældig godt lide Nana, han kunne vældig godt lide hendes tone og hendes måde at synge på. Og Bille fortæller mig så om den her nye tv-serie for børn, som han er ved at lave, som skal hedde Busters Verden. Og der havde han en forestilling om, at han meget gerne ville prøve at få Nana til at lave en titelmelodi til den her serie. Og jeg lyttede på noget musik, hun havde lavet. Jeg synes, det var rigtig god musik og begavet musik og meget melodisk musik. Så vi blev inviteret ud til Danske Filmstudier ude i Lyngby, og der tog vi ud, og jeg mener, det er sådan noget februar, marts, noget. Og der så vi nogle klip, mødte Bille, som jo er en meget behagelig og meget rolig person, og han fortalte om serien, og vi så nogle sekvenser, og det så rigtig spændende ud, og Nana var virkelig fyr flamme, det ville hun mægtig, mægtig gerne. Og så kom jeg så ud og så sådan råfilmen på introen. Jeg var helt fuldstændig solgt. Altså, den der sarthed, der var i det, den appellerede til mig som en øjeblikkelig. Ikke? Så jeg gik direkte hjem og skrev den. Simpelthen ud i et hug, ikke? Det tog sammenlagt par timer, og så var teksten helt skide skrevet. Ikke? Men hun skrev en tekst, som var helt forkert. Fordi hun skrev en tekst, hvor hun slavisk følte det, som hun så i billedet. Ikke? Altså, det vil sige, hun for hver linje i hendes tekst, der kommenterede hun de scener, hun havde set i filmen. Så jeg bad hende om at skrive hele teksten om. Altså. Og Nana fik, det var så et simpelthen hysterisk anfald, det må jeg sige. hun græd, og hun var så ked af det, fordi hun havde virkelig troet af den her sang, at hun havde ramt rigtigt, ikke? Altså, hun var opfarende. Hun kunne godt være, hun kunne blive sur, og som jeg sagde, sådan lidt hysterisk, og det skulle gå efter hendes hoved. Sådan havde hun det meget. Det er ligesom, folk har forskellige temperamenter, kan du sige, ikke? Nogle har temperamenter, nogle gange er de lidt flematiske, og nogle gange er de lidt koleriske, og hun havde sådan 2-3 forskellige temperamenter, som hun, jeg ved ikke om det, jeg tror ikke det var noget hun sådan tænkte over, det var ikke noget hun besluttede sig til, at i dag vil jeg være sød, og i dag vil jeg være vanskelig. Det tror jeg ikke, det kunne hun ikke styre selv. Vi måtte jo tage det tilfælde for tilfælde, ikke? Men man lærte jo efterhånden sådan at finde nogle måder, hvornår man kunne se, at det var vanskeligt, og hvornår man kunne se, at hun var i et godt humør. Og det var hun jo heldigvis ofte, ikke? Altså, hun var altid glad, når hun havde indspillet noget, der lød godt, og når hun havde lavet en ny sang, eller hun havde lavet en ny linje, hun synes der var skide god, ikke? Og som vi som regel også synes der var god, ikke? Så men det er sådan, og så er det er jo almindeligt kendt, at kunstnere kan være vanskelige mennesker, ikke? Så jeg var jo i forvejen vant til det der værd, ikke? Altså, så det var ikke fordi, det var sådan altså nogen verdenssensation på en eller anden måde. Men lige så hysterisk hun kan være, lige så stedig kan hun også være, der var gået et par dage, og hun ligesom havde, at det var sunket ind, og måske hun godt kunne forstå, hvad det var, at Bille August han efterlyste. Så tror jeg, hun ligesom sagde, fordi sådan var hun også, at det skulle satme være løgn, hun skulle satme nok lave en rigtig god sang, ikke? Og det må man så sige, at det lykkedes i anden omgang, fordi det var en helt fantastisk melodi og en vidunderlig tekst, og selve produktionen er jo virkelig, virkelig god. Det er jo nok en af de største pop-perler i dansk musikhistorie, efter min bedste overbevisning. Jeg synes, at Nana skrev noget musik til filmen. Altså det er utrolig melodisk, og det er også en noget musik som holder i længden, ikke? Og som man jo stadig kan spille, formoder. Jeg lavede den på min 4-spors kassette båndoptager. Altså indspillet selv, keyboards og sang og kor og en rytmeboks og så videre. Så sagde han, ved du hvad? Nu har min søn 10 år i sønnen side og hørt den uafbrudt, siden jeg talte med dig sidst. Og det har så nok været de der 2 timer, ikke? Og så sagde han, altså, hvad skal jeg ligesom, jeg ville være idiot, hvis ikke jeg sagde, okay, så kører vi, ikke? Så det var hans 10-årige søn, der ligesom gjorde udfaldet. Og det var jo heldigvis skide klogt, gjort af ham, ikke? At han kunne altså ligesom abstrahere fra sit eget ego og se, at barnet tog det bare direkte ind, ikke? Så det var ret fantastisk. Den første version, han fik, der var ikke kor på. Så hørte man bare det der men det var sammensætningen af de der kor, rytmiske kor, der ligger og pulser, som gjorde, at det pludselig gik op, ikke? Så det var jo skide godt set, simpelthen, ikke? Så nej, altså det var sådan set... Så sagde han, kan vi ikke også lige få et C-stykke? Det var det, de snakkede om. Noget med, at der var en remse og sådan noget. Og man kunne få den ind. Men så endte det bare med at sang dy, fordi det blev så kompakt, du ved, at skulle synge rustne søm og skruer og sådan noget, ikke? Og det blev alt for tungt i forhold til sangens sådan flyvende lethed, ikke? Så jeg nynnede bare. Og det der C-stykke, altså klipperen, han gik helt i brug simpelthen over det C-stykke. Fordi så sad vi og så det, Og da C-stykket kom i forhold til billederne og sådan noget, så gik det jo helt fuldstændig op. Så det var, på den måde var det et genialt samarbejde, ikke? Det var fantastisk, fordi det blev virkelig spillet i radioen, ikke? Og alle kunne lide den sang. Altså, vi solgte rigtig mange singler, og der var enormt meget fokus. Aviserne ville tale med hende, og jamen, det var bare, fordi det var så god en sang, og den er så oprigtig og virkelig, virkelig godt lavet. Altså, du skal regne med, at du har en sang, hvor der er et A-stykke, der er et B-stykke, det kan vi kalde for refrain, så har du et C-stykke, og så har du ovenikøbet, har du så i slutningen af sangen, kommer og introducerer hun et D-stykke, hvor hun er meget, meget flot kor, og jeg tror, at det er i det D-stykke, at hun modulerer, at hun sætter en tone op, og det er virkelig, virkelig, det er virkelig, virkelig godt kompositorisk udført, det må jeg sige. Er du ikke lidt lille at ud og være? Egentlig ikke. Jeg er bare lille, min natter. Nå, man kan vel ikke forandre i disse tider? Næ, nu skraver man bunden. Sig mig, hvad er det? Det er vist Vidul. Ja, det kan jeg nok se. Men jeg har bestilt lyseøl. Lyseøl? Lyseøl, dem der kan du godt tage med tilbage. Han var skøn, ham der spillede Buster. Og Bille havde lavet en flot produktion. Det var flotte billeder. Så nej. Altså det var den der fuldendt gode kombination af en god tv-serie og en vidunderlig tilmelodi. Men jeg synes først, det måske tog rigtig, rigtig fart, da vi så lancerede hendes anden LP, Små Blå Breve. Kort sammen, så får man jo, så bliver det jo mere og mere intimt på rigtig mange planer. Så vi får også et eller andet forhold med hinanden, ikke? Men vi sidder herude i haven, og det er solskin, og vi er booket til om aftenen på Werners studie. Og så tager jeg en masse af mine tekster, som egentlig skulle have været noget andet, ikke? Og giver hende mine tekster og en sax. Og så siger jeg, nu så er vi ind i Werner i aften og laver et hit. Eller du laver et hit. Og så sad hun og klippede og klistrede, og jeg lavede kaffe, og vi spiste lidt, og så tog vi ind i Werner, og så indspillede hun Sammenhold Du. Simpelthen. Klippede og klistrede sammen. Og så var det platformen til Små Blå Breve. Fordi så kunne hun komme fra Buster til et andet univers. Fordi Buster var jo et børneunivers. Sammenhold Du, det var... Og har selvfølgelig også et budskab om, hvad vi selv havde brug for i miljøet. Også på sommersko havde vi jo også konkurrencen med Aarhus, ikke? At vi gerne ville være et københavnersted, fordi Aarhus var jo faktisk på det tidspunkt løbet med alt. Og der fik vi på sommersko noget af identiteten tilbage til København, kan man sige. Og det var Nana jo med til, fordi... Jamen, så gik det jo slag i slag derfra, så skrev vi Små Blå Breve. Hver eftermiddag ved trætiden, så kunne man møde mig. Og Nana kom jo hver dag og drak kaffe og sad med sin notesbog og drak kaffe. Og så snakkede vi sammen, og hun sad og skrev sine skitser og idéer, ikke? Og så udvekslede vi tanker og idéer, ikke? Og jeg havde nogle skitser og idéer, og så på et tidspunkt, så tog jeg jo, så vidt jeg husker, havde jeg noget undervisning i Svendborg, hvor jeg skrev et brev til hende, faktisk, som er små blå breve. Altså, hvor det brev, eller den hilsen til hende, havde den tekst i sig, små blå breve, som blev titlen på den der plade, som jo også blev en stor succes for Nanna, og kæmpe. Den solgte i Norden 350.000 LP'er. Det blev mere kompliceret, da vi begyndte at tage ud og spille, fordi Nanna tydeligt havde det svært med at stå foran en masse mennesker. Og for mig at se i bagspejlet, så er det jo sådan, det var en skæg kombination, at hun var så dygtig og kunne så meget, og var så sikker og alt muligt, samtidig med, at hendes selvværd på en eller anden måde ikke var nok, fordi hun var også enormt usikker og havde meget svært ved at optræde. Og voldsomme scener er jo, at hun simpelthen nærmest vendte sig om og kiggede på mig, jeg sad bagved som trommeslager, og så trist ud, når det var for højt, og der var for mange mennesker. Det blev uoverskueligt for hende, og det var enormt synd. Hvordan mærkede man det der? Ja, det mærkede man jo ved, at hun tydeligvis ikke var tilfreds. Hvad sagde hun så? Jamen, hun sagde ikke noget. Du kunne se det i ansigtet. Hvordan så det ud? Det er svært at beskrive, men du kan se, der er nogen, der griner og smiler. Hvis der står 2500 mennesker i en sportshal og helt oppe, og hey, hvor er det fedt det her, så de fleste vil vende sig om og smile. Hey, det går godt det her. Og det tror jeg også, hun synes, fordi hun kunne godt mærke, at folk var kommet for at se hende og høre hendes sange og høre hende synge. Men det var en ubehagelig situation, og så i stedet for munden gik, hvad er det, opad, udsiden gik, den gik jo ikke nedad, hun så ikke sur ud, hun så trist ud. Og det var så tydeligt for mig, at hun havde svært ved det her. Og der blev gjort en masse ting for så at prøve at gøre det bedre, og jeg håber, at Nanna husker bandet også som nogen, der var søde og gerne ville hende det godt. Det tror jeg alle ville. Samtidig blev hun jo ekstremt populær, så der var også en masse, jeg vil ikke sige pres, det er noget, man lægger på sig selv, men der var mange interesser lige pludselig. For et lille selskab som Replay, så var det en god indtægtskilde. Det var det også for os musikere, det var det også for Kim, der producerede, og det er der jo ikke noget ondt eller odiøst i. Det var fedt, men det lægger et pres, så vil mere, vi skal have det, og nu skal vi skal spille flere jobs. Det var sikkert også musikere, der sagde det, og selskabet ville også, fordi det er jo promotion, så ser folk hen, og du skal lave flere hits og gang i den. Og så der kommer automatisk et pres. Der er i hvert fald nogen, der vælger det som pres. Andre hviler jo bedre i det, og jeg tror ikke, Nanna hvilede i det. Der var et eller andet med nogle ting, hun ikke kunne magte, som var blevet svært for hende. Om det var, fordi jeg ikke spillede ordentligt, eller Kim ikke spillede ordentligt, eller selskabet gjorde noget. Jeg tror egentlig ikke, det var det. Jeg tror, det er hendes personlighed. Hun er en... Jeg oplevede hende ikke som splittet overhovedet, fordi hun var ret konsekvent i alt. Men hun havde mange sider. Hun havde en fuldstændig tjekket, afklaret side. Så havde hun en hamrende usikker side. Og musikalt følte jeg egentlig ikke, hun var usikker. Der følte jeg, hun var forbavsende sikker på, hvad hun ville. Det er godt, at hun ikke kunne formulere det sådan, så man tænkte, gud, hun ved lige, hvad hun vil. Fordi den fornemmelse havde jeg ikke. Det kan jo virkelig diktatorisk, og nu skal I gøre sådan og sådan. Sådan var hun overhovedet ikke. Men hun vidste udmærket, hvad hun ville. Så det vil sige, at hun havde en kæmpe styrke i det, hvordan mit udtryk skal være. Det var hun simpelthen ikke i tvivl om. Det kan jeg huske. Og så den menneskelige side. Det er jo svært at sige andet, men når man turnerer med en person og i studiet en person, så ser man jo alle sider. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil udlevere Nanna, men der er ikke noget at sige andet end hendes selvværd eller hendes usikkerhed kom frem på landevejen, og når der skete meget omkring hende. Rockstjerne eller popstjerne, det bliver man, fordi man gerne vil være det, tror jeg. Og det er jeg ikke i tvivl om, hun gerne vil være. Det var man faktisk ikke i tvivl om. Men alt det, der følger med, kan være svært at magte for nogen. Det er jo sådan en blanding af, at man føler sig dybt fætteret over at sådan nogen som dig, at journalister og presse og publikum vil enormt gerne have fat i en. Det bliver man jo glad for, fordi det er jo det, lidt der missionen. Man vil lave sin musik, og så vil man ud og vise sig, så det bliver populært, og folk klapper en. Altså, der ligger jo et eller andet i en, når man optræder, og man laver musik eller kunst i det hele taget, så vil man de fleste gerne klappes af. Det tror jeg også, Nana ville. Men da det så kom til stykket, så tror jeg, at set i bagspejlet, så tror jeg, hun synes, det var for voldsomt, ikke? Det er svært at lave 1000 interviews, ikke? Og så er der en, hvor der er en anmeldelse, der er 3 skide gode, så er der en, der er sådan lidt tvivlsom. Ikke? Det blev hun ramt af, hun blev ked af det, og jeg forstår det godt. Men sådan som hun har skruet sammen, så forstår jeg fint, at hun fik det skidt med, at nogen omtalte hende negativt. Hun havde ikke de fornødne redskaber til at takle det sådan med sig selv. Og måske var pladeselskabet og managementet og vi, os der i orkestret og mig som producer, heller ikke gode nok til at forberede hende på det måske. Ja, hvad gjorde I egentlig? Jamen, jeg tror ikke, vi gjorde noget særligt. Altså, vi sagde bare til hende, det er noget fis, det de skriver, det skal du ikke tro på. Og vi synes, det er skide godt. Og der er jo nogen, der har skrevet noget skide godt om det, så det kan du også tage udgangspunkt i. Men hun blev sgu nogle gange knust over det. Men nogle gange var hun også irriteret over, at hun ikke kunne få den respons, hun ville have. Altså ikke der stod det, som hun gerne ville have, der skulle stå. Så det var også... Altså igen det her med, hvad man forventer, og den drøm, man havde om et eller andet, at den ikke blev indfriet. At det kunne være svært for hende at takle. Måske fordi hun var helt ny, jeg ved det ikke. Det er nok det. Og så hendes personlighed. Ikke? Hvis hun var under trygge former, så kunne hun jo være sky og være introvert. Ikke? Og det er jo klart, hvis du sidder og skal skabe noget, så er det en komposition, en tekst eller andet, er et introvert fænomen. Så du er jo et menneske, der både skal være introvert, og så når du så skal være ekstrovert, så kunne det flippe hende ud. Hvad skete der så? Ja, så kunne hun gå fuldstændig af skinnerne. Hvordan? Ja, blive hysterisk over det, ikke? At blive nervøs og blive irrationel. Ja, hun var oppe i det røde felt. Altså helt af nerver, ikke? Men hvad fanden tænkte du så? Altså, du var det ældre, ikke? Altså, men du jo, jeg tænkte på, hvordan kan jeg berolige det her, ikke? På det tidspunkt er Nana jo, hun er sindssygt populær. Samme sæson spiller vi den der store turné, hvad det hedder, Grøn Rock. Der var mange mennesker, jeg ved ikke, 20, 30, 40.000 mennesker eller sådan noget, til de koncerter. Måske endda mere, jeg tror, der var en af dem, der var flere til. Og for os, der spillede, var det en kæmpe oplevelse, og det var hyggeligt, der var en masse orkester og sådan noget. Og det tror jeg egentlig også, en anden synes, det var hyggeligt nok. Men der var det tydeligt at mærke, og jeg ved faktisk ikke, jeg har aldrig dykket ned i, hvorfor har du det sådan? Hvorfor er det svært, Nana? Men jeg kan huske, der var et job, hvor vi skulle til at spille, hvor nu går vi tilbage, det firma, der hedder PDH, som stadig eksisterer som et bookingbureau eller management. De kunne nærmest ikke finde hende, inden vi skulle spille i Sønderjylland et sted, og jeg tror, der stod 30.000 mennesker. Ikke? Hvad gør vi? Hvor Nana? Og så gik hun rundt med sin kæreste på det tidspunkt, og var simpelthen trist bare. Og det kan godt være, at det ikke havde noget med musikken at gøre, at det var noget helt andet. Det er jeg aldrig blevet klog på. Men jeg synes ikke, det kom til udtryk i et øvelokale. Jeg synes heller ikke, det kom til udtryk i et lydstudie. Men når der var mange mennesker, så kom det til udtryk. Og det var en tristesse, eller... Så modighed, eller jeg magter ikke det her, det er for meget. Og så tænkte jeg, fordi det var for meget, og Ringkøbing, og alle de her orkestre, og hun skulle på scenen, og hun havde sine korpiger med, ikke? Søs Finger og Tamar Rosanes, og dem der var koret. Ikke? Og hun fik det, hun blev meget nervøs af det, og flippede ud. Da jeg kom derover, så flyttede vi lige til et andet hotelværelse, kan man sige, diskret. Og så kom der mere ro på, fordi så kunne hun lave de der øver og alt muligt andet, og på en eller anden måde bilder jeg mig ind, at jeg havde en beroligende effekt på hende, fordi, også fordi jeg var det ældre. Og jeg kunne tage imod, også hvis der var lidt aggression eller hysteri eller andre ting, så kunne jeg tage fra. Og så kunne vi være der i Ringkøbing, og så, det var husk på, at hun skulle spille for 30, 40, 50.000 mennesker. Og jeg kunne godt forstå, hvis hun var nervøs. Og samtidig var hun i et selskab, der var meget sitrende, fordi det var lige på det tidspunkt, hvor Sanne og Morten Kjærsgaard var mindre gode venner. Og det hele var, ja, det var krig, ikke? Og det var på scenen, og så var det i den der turbus og alt muligt andet, og det var en negativ atmosfære. Det påvirkede også Nana, fordi hun er en følsom væsen. Og en hver negativ vibration opfanger hun underbevidst. Sådan har jeg tolket det. Og det kan man jo ikke gøre for, fordi man kan heller ikke være en god kunstner, hvis ikke ens sanser er ude på huden, vel? Så så der måtte vi, jeg kan da huske, at vi spillede i Esbjerg og gennemførte en flot koncert, og der var mange mennesker, og næste dag skulle de til Odense. Og så gjorde jeg det, at jeg bookede et hotelværelse i Odense, og så da det var færdigt i Esbjerg, så stoppede jeg Nana ind i en taxa. Og så kørte vi til Odense fra Esbjerg. Og der var der et fint hotelværelse og et stort dejligt badkar. Og så kunne hun lande der, fordi vi vidste jo, at næste aften, der skulle hun spille for 50.000 i Odense. Og alle ville jo se Nana. De ville også se Sneakers, men det var Nana, der var the issue, ikke, på det tidspunkt. Det var hende, der var the hot issue. For mig handlede hele det forhold, jeg har til Nana, altså for det første var det forelskelsen i det, vi kunne skabe mest af alt. Og så var der omsorg. Jamen, jeg tror da, nogle gange følte sig alene, fordi at pladeselskab, management og også orkestret og mig som producer måske ikke var gode nok til at forstå, hvordan hun opfattede det, at der var nogen, der skrev noget ikke pænt. Nogen, der skrev noget, der var kritisk. Og der var vi måske ikke gode nok til at bakke op, men for helvede, vi havde ikke lært, hvordan man gør. Altså, vi gjorde det så godt, vi kunne, tror jeg. Jeg tror, folk var så gode ved Nana, som vi kunne være i den der sammenhæng. Men altså, at få sådan en ovenpå booster, eller var det Afrika, det kan jeg ikke huske, sådan noget, tak Danmark, en helt forside på Ekstrabladet, jamen altså, det booster jo noget i et menneske, som kan være svært at styre. Det var kæmpestort. Og så bagefter, så blev hun jo pillet fuldstændig ned nogle gange, ikke? Altså, hun kunne ikke takle den dynamik, som medierne repræsenterer. Kom nu og giv mig en sidste chance. Du ved, at det i længden kan betale sig. Oh yeah, yeah. Men du ved, hvad jeg tænker. Sendt 24/7 dokumentar Nana de unge år. Det var den anden af to udsendelser om sangerinden Nana Lytters ungdom og gennembrud i dansk musik. Optagelse, tilrettelæggelse og klip Kasper Søgaard. Redaktør Mikkel Clausen.